og en børnesven, der synger og folder sig frem. Når jeg kan undvære, pigen er sagen kun det. Jeg har det 10 gange så godt, når jeg først kommer hjem. Jeg kommer med stoffylde lommer. Jeg kommer med brander og blomster. Og så er jeg hjemme igen. Jeg kommer med stoffylde lommer. Jeg kommer med brander og blomster. Og så er jeg hjemme igen. Men så går der en uge, og pungen bliver slatten. Det kribler i fingre og til. Jeg ligger vågen om natten, men jeg sover om dagen. Og så bliver der ringe, vil du med på turné? Jeg kommer med linse ved lommer. Det kommer med hals, der er tørlagt. Så er jeg på vansen igen. Jeg kommer med linse ved lommer. Jeg kommer med hals, der er tørlagt. Så er jeg på skal jeg spille den sidste musik. Jeg skal mødes med dem, jeg har kendt. Og så mindes vi sammen den tid, der nu gik. Og så bliver der en bud til himmelen selv. Vi kommer med fyr og trommer. Vi kommer med harpen på søndag. Hvis bare vi bliver ego igen. Vi kommer med fyr og trommer. Vi Oh, Vi skal lige lave et lille lydbillede fra den fynske mark. Det kunne som end være lige her udenfor. Skal vi høre, om I kan gætte, hvad det er? Hør så. Det er en ko, der står og skier over på marken derovre. Kan jeg bare snotklud i frem? Tårerne, de lever. Der er sådan lidt mere krimi over det. Dødsfald og sådan. Ja. Der i lundens skygge, fortroligt hånd i hånd. De var så stærkt forbundne med kærlighedens bånd. De var så stærkt forbundne med kærlighedens bånd. Du skal ej længere græde, nu bort jeg vandre må. Når rosen er der blomster, til dig der vil jeg gå. Når rosen er der blomster, til dig der vil jeg gå. Så drog han bort i krigen, for fædrelandets sand. Han kæmpede for sin pige, ved både nat og dag. Han kæmpe for sin pige, ved både nat og dag. Der rosen er der blomster, han tog til hjemmet hen. Men døden havde hente, hans hjertens kære ven. Men døden havde hente, hans hjertens kære ven. der brast han sum med hjerte, her hjalp ej trøstet så. Der var stor ynd og smerte, da han sank død til jord. Der var stor ynd og smerte, da han sank død til jord. Så tager vi en gammel 78'er. Morgen lyste ned fra skyen over markeren. Peter og Skenrikke, de gik tur i måneskin. De gik ud af byen i den måneklare nat. De talte kun om kærlighed, ja sådan var det fald. Peter han larmen uden om Frederikke, uden at hække. Frederikke sagde, lad være med det pjat, det må du ikke. Peter sagde, tag du det bare lidt med ro, Frederikke. Og da klokken den slog to, så sagde hun jo. Una. De gik hjem til gården denne morgen ved at få sag. For det kan vække opsigt, når man går den samme vej. Der gik flere måneder, før Rikke sagde dit skarn. Peter, lille Peter, nu er du sgu ille frem. Peter sagde, du skal vel ikke have små. Frederikke, jeg har sgu det råd til sådan en humlehag. Jeg var der ikke. Gå til husbund, han er ægte mand på hylden. Frederikke, gå til ham, mit hjerte barn, og giv ham skyld. Underhække. Rikke gik til husbund, kære husbund, hør min kværn. Rikke mor har elsket husbund over et kvartal. Og det er et rart for enke, men du ene ved. Rikke bliver husbund, gør sig til ægte viv. Husbund tog et ordentligt hiv i pivetøj. Under hække, jeg har sgu det savnet ægte star. Jeg kommer der ikke, men alligevel så holder jeg af dag. Frederikke, og så holdt de deres bryllup næste dag. Under hække. Rikke mor var lykkelig for husbund og sit hjem. Kærlighedens hjertekammer dør stod tit på klem. Der gik fire måneder, ja der gik hele fem. Pludselig i dag så siger Rikke til husbund frem. Kære du må tage og hente jordemoren til Frederikke. Husbund sagde, jeg aner ikke, hvor hun bor. Jeg kommer der ikke, men lad Peter, vores kald, hente kongen til Frederikke. For hvor husbund har siger nemlig altid klart, uden at hække. Rikke fik den lille, der blev glæde og halløj. Husbund sagde og bakke på sit gamle pivetøj. Pludselig har rejser sig og siger lidt for sur. Grete, lille Grete, jeg ved godt nok, du gav mig horn. For den lille ligner Peter vores kald. Frederikke, jeg er skudte far til sådan en kanibær. Jeg var der ikke, men alligevel så holder jeg af dig. Frederikke, med den næste lille skal sgu ligne mig. Uner hække. Der kommer mange kiks. Det gør jo ikke noget, jeg bærer. Nok en ny sag, som er meget gammel før. Den handler om mand og et pindsvin og en dame og en synod og et par bukser og sådan noget. Hvad er det for en? Vi kalder den bare pindsvineskinnet. Ja. Det var den, der tog forkerte hårbørsten. Er det den? Jamen, den er så mosom. 1, 2, 3, 4. Jens Bæsen har sagt til sin kone en gang, vil du syg mig i land for min bukse brav. Udienten, det er jeg udienten. Vil du syn mig, lad udienten, det er jeg. Udienten, det er jeg udienten, det er vil du syn mig, lad udienten, det er. Hans kone, hun købte et pindsvineskin. Det synes med den fingrene, vælte hun ind. Udienten, det er jeg udienten, det er. Det synes vi så pikk ud i enden der. Ud i enden der, ja ud i enden der. Det synes vi så pikk ud i enden der. Og manden og far er omkring og skræk. Er det tusind og tjæl, er det sikker mig. Ud i enden der, ud i enden der. Det synes vi så pikk ud i enden der. Jamen, han gik ud af sin gode skæg. Sig mig, kone, hvorfor værer du pikken af? Ud i enden der, ud i enden. Hvad fanden skal de pikke ud i enden der? For din lille mand, du er en doven krop. Du sidder på din røv, fra solen så op. På din ende der, på din ende der. Du sidder hele dagen på din ende der. Men så tog hendes mor sine bukser og gik. Men først så kan du tro, at hans kone hun fik. Ud i enden der, ud i enden der. På at hun fik sig ud i enden der. Mine damer og herrer, det er blevet værre og værre. Vi er jo kun mennesker ligesom jer. Tak, tak fordi I vil være med til at sætte lidt stemning på vores nye blad. Det skal jeg den hund med aldrig glemme jer for. Og hvis jeg møder jer næste gang, så skal alle pigerne få et knus, og vi vil trykke alle mændene i hånden. Tak for i aften, og tak fordi I var så søde mor. Happy days!